بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادلي أنا درسيت يا السيرة النبوية، سيرة يمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد الخضري بك. تكتنا عندليا كوسيانا سؤال للدعوة، الدعوة سراء نوالي وتوامانز وليسلم وتكبندهك وشاء ولنغان وسيري. لبنا عندليا ومنهم الزبير. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه، ومنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عد العز بن قصي القرشي، وأمه صفية بنت عد المطلب. وكان عم الزبير يرسل الدخان عليه وهو مقيد ليرجع إلى دين آبائه، فقضاه الله بالثبات. وكان شابا لا يتجاوز سن الاحتلام. ومنهم عبد الرحمن بن عوف بن عد عوف بن الحارث ابن زهرة بن كلاب القرشي الهاشمي، وكان اسمه في الجاهلية عد عمرو، فسماه عليه الصلاة والسلام عد الرحمن. ومنهم سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب بن عد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي. ولما علمت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بإسلامه قالت له: يا سعد، بلغني أنك قد صبأت، فوالله لا يضلني سقف من الحر والبرد، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد. وبقيت كذلك 3 أيام. فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أمر أمه، فنزل في ذلك تعليما قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وصاه جل ذكره بوالديه وأمره بالإحسان إليهما مؤمنين كانا أو كافرين. أما إذا دعواه للإشراك فالمعصية متحتمة، لأن كل حق وإن عظم ساقط هنا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: إلي مرجعكم، من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق جزائكم. نعم. وفي ختام كمل. وفي ختام هذه الآية فائدتان: التنبيه على أن الجزاء إلى الله، فلا تحدث نفسك بجفوتهما لإشراكهما، والحض على الثبات في الدين لئلا ينال شر الجزاء في الأخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم لم ينغوني مهاو وليسلموا قد فترة هي الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشي. زبير هو وأمه لما ياك الزبير صفية بنت عبد المطلب. kuyakiwa Safia bint Abdul Muttalib, ina maana takuwa ni shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu baba yake Mtume ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abu Talib ni Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Nauni Safiya bintu Abdul Muttalib. Wani shangazi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndugu wa baba yake. Wa kana ammu Zubair, kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama na Zubair ni mtoto wa shangazi yake, shangazi kwa mjomba, kama Waswahili wanavyosema, mtoto wa shangazi huyu mtoto wa mjomba. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Zubair bin al-Awwam. Wa kana ammu Zubairi yursilu ad-dukhana alayhi, na alikuwa ammi wa Zubairi anampelekea moshi kwake, anampelekea moshi. Wa huwa muqayyad, na hali ya kuwa Zubairi ni mwenye kufungwa, Zubairi amefungwa pale, yeye peleka moshi ili uzidi kumuudhi na kumuumiza. Liyarji'a ila dini abaihi, ili arudi kwenye dini ya wazazi wake. Liyarji'a ila dini abaihi, ili arudi kwenye dini ya wazazi wake. Faqawahu Allahu bithabat, akamtia nguvu, akampa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuthibiti, kwa thabat. Allah tabaraka wa ta'ala akampa nguvu wa Zubair katika jambo la dini. Wa kana shabba, na alikuwa ni kijana. La yatajawazu sinna al-ihtilam, havuki umri wa baligh, bado hajavuka umri wa baligh, bado kijana mdogo sana. Kipamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akampa nguvu katika jambo la Uislamu. Wa minhum, na miongoni mwa hao waliosilimu, Abdurrahman ibn Awfi ibn Abdi Awfi ibn al-Harith ibn Zuhrat ibn Kilab al-Qurashiyu al-Hashimiyu. Wakana smuhu fil jahiliya, na likuwa jina lake katika wakati wa jahiliya, Abda Amrin. Abdurrahman likuwa kitu Abdu Amri, mja wa Amri. Fasammahu alayhi salatu wassalamu Abdurrahman, akamuita ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa jina la Abdurrahman, akafahamika kwa jina la Abdurrahman ibn Auf. Wa minhum Sa'd ibn Abi Waqqas, Waqqasi Abu Waqqasi lakini Malik, kwa Sa'd ibn Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab az-Zuhri al-Qurashi az-Zuhri al-Qurashi. Huyu bwana kwa nasab anakuwa ni mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sa'd ibn Abi Waqqas ni mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walamma alimat ummu, wakati alipojua mama yake. Mama yake nani? Mama yake Sa'd, ambaye anaitwa Hamnatu bintu Abi Sufiana ibn Umayya bi Islami. Alipojua mama yake ambaye ni Hamna bintu Abi Sufiana ibn Umayya kusilimu kwake, alipojua kwamba mwanawe sasa ameslimu, ameacha ushirikina, amerudi, ameingia katika Uislamu na amefuata dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, alipolijua hilo, qalat lah, akamwambia, qalat lah, akamwambia, ya Sa'adu, ewe Sa'adi, balaghani annaka qad sabata, zimenifikia habari kwamba wewe, zimenifikia habari ya kwamba wewe umeacha dini ya wazee wako. Qad sabata, qad sabata, umeacha dini ya wazee wako. Umekuwa sabi, sabi ni yule aliacha dini ya wazazi wake. Kwa mimi habari imenifikia kwamba wewe umeacha dini ya wazee wako. Fa wallahi la yudhilluni saqfun, من الحر والبرد نأبا الله حالتني فنيكا ميمي با لا يظلني سقف حالتني فنيكا ميمي با من الحر والبرد كوجوتو نبريد متكا جواني ميمي جواني نبيجي كما ننفو يتنيشي نيشي سيوندوكي هابو ميمي وإن الطعام والشراب علي حرام na kwamba chakula na kinywaji juu yangu ni haramu hata takfura bi Muhammad mpaka umkufuru Muhammad uachane na dini ya Muhammad mpaka uachane na dini ya Muhammad hata takfura bi Muhammad mpaka umkufuru Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mama huyo akionyesha msimamo huo, mimi siondoki hapa juani, jua litanipiga, mvua itanyeshea, sili mimi sinywi mpaka wewe umkufuru Muhammad. Wabakiat kadhalika thalathata ayyam, akaendelea katika hali hiyo, akabakia katika hali hiyo kwa muda wa siku tatu. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema hadha idrabun an at-ta'am, huku ni kugomea chakula, huu ni mgomo wa chakula, anikuacha chakula. Wa idrabun an al-istidlali aidha, na mgomo wa kupata kivuli, kutaka kivuli vile vile, kuacha kivuli. Idhan kana lahu aslu min qadim, sasa kwamba jambo hili lilikuwa na asili tangu hapo kale. Al-idrabu an at-ta'am, mtu kugomea kuwa chakula, kuacha chakula. Lakinahu la shakka min as-safahi, lakini hapana shaka kwamba ni katika upumbavu, katika jambo la ujinga watu kufanya migomo ya kuwa chakula. Wannahu lau mata almudribu ani ttaami washarab, na kwa mambo yalivyo, lau atakufa mwenye kugomea kuwa chakula na kunywa, fakad katala nafsahu, atakuwa ameua nafsi yake. Kwa wale watu wa migomo ya kuwa chakula, kwa mimi sili mimi sinywi, akagomea chakula, ukifa umejiua, kama vile aliyejiua kwa kupiga risasi au kunywa sumu au kulinyonga na mfano wa hayo, ni jambo baya. Kwa hiyo mwanamke yule akabakia hivyo kwa muda wa siku tatu, hali hanywi, haondoki kwenye jua pale. Fajaa Saadu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa shaka ilayhi amra ummi, akaja Saadi kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akamlalamikia jambo la mama yake. Wa shaka ilayhi amra ummi, akamlalamikia jambo la mama yake. Fanazala fi dhalika ta'lima, ikashuka kuhusu hilo kwa ajili ya kumfundisha, ikashuka kaulu Allah ta'ala, kauli ya Allah aliyekuwa mitukuka. Swala hili amelitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas, kama anavyoeleza hapo katika. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, tumemwamrisha mtu kwa wazazi wake wawili kuwatenda wema. Wa in jahadaka litushrika bi, na ukikutenza nguvu wewe, kucheza nguvu wewe ili unishirikishe mimi, maana kile ambacho laisa laka bihi ilmun, huna elimu nacho. Wa in jahadaka, na ukikutenza nguvu wewe, litushrika bi ili unishirikishe mimi, maana kile ambacho laisa laka bihi ilmun, huna elimu nacho. Fala tuti'huma, usiwati. Fala tuti'huma, usiwati. Ilayya marji'ukum, ni kwangu mimi tu marejeo yenu. Ilayya, ni kwangu mimi tu marji'ukum, marejeo yenu. Fa unabbi'ukum, nitawaelezeni nyinyi, nitakupeni habari nyinyi. Bima kuntum ta'amalun, kwa yale mliokuwa mkiyatenda, kwa yale mliokuwa mnayatenda, nitawaelezeni kila kitu. Wasahu jalla dhikruhu biwalidayhi, amemuhusia, amemuamrisha ye Allah jalla dhikruhu, hali ya kuwa umetukuka utajo wake, amemuamrisha kuhusu wazazi wake, wa amarahu bil ihsani ilayhima, na amemuamrisha yeye kuwatendea wema wazazi wawili, mu'minaini kana au kafirain, ni waumini wawili walikuwa au ni makafiri. Watendee wema wazazi wako vivyo utakavyokuwa wao ni waislamu au si waislamu, watakiwa uwafanyie wema, ufanye ihsan. Amma idha da'awahu lilishraki, ama watakapomlingania yeye kwa ajili ya kumshirikisha wazazi, sasa wanakulingania ili na wewe uwe ni mshiriki, ni mshirikina kama wao, umshirikishe Allah kama wanavyofanya wao, fal ma'siyatu mutahattima, basi hapo maasi yatakuwa ni yenye kupasa, kuasi ni kwenye kupasa. Fal ma'siyatu mutahattima, kuasi hapo ni kwenye kupasa, ni wajibu uasi wazazi. Lianna kulla haqqin wa in adhum saqitun huna, kwa sababu haki yoyote ijapo ikiwa kubwa itaanguka hapa. Lianna kulla haqqin, kwa sababu kila haki au haki yoyote, wa in adhum ijapo ikiwa kubwa, saqitun huna, ni yenye kuanguka hapa, hakuna kumtekelezea tena haki itakapokuwa jambo limefikia hivyo. Kama ni kumuasi, lazima umuasi hapo, kama ikiwa anakuamrisha kwa jambo la maasiya, jambo la kufuru, jambo la ishrak. Fala ta'ata limakhluqin, hapana kumtii kiumbe, fi maasiyati al-khaliqi, katika kumuasi muumba, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi muumba. Maadamu kiumbe huyo anakuamrisha maasiya, maasi yenyewe kama vile ashirk, basi hakuna kutii hapo. Kwa hiyo watu watakiwa wafahamu, wawe na fikhi katika jambo hili. Mtu watakiwa awe na fikhi itakomtosheleza kujua namna gani ataishi na wazazi wake Waislamu, namna gani ataishi na wazazi wake makafiri wasiokuwa Waislamu. Lazima fikhi iwepo ili umpe kila mwenye haki haki yake. Kuna watu wanaona ya kwamba maadamu mzazi kafir, basi hakuna kumsikiliza kwenye jambo lolote, anaminyana naye kabisa, na jasho la mwagika, mzazi yasema na yeye yasema, wabishana. Mzazi ataka hivi, yeye mtoto ataka hivi, wanabishana, wanaminyana, pingine katika mambo ambayo ni mambo ya kawaida tu, au pingine kuna lugha tu nzuri tu ya kumwambia yakaisha hayo, lakini yeye atamenyana naye mzazi yule, kwa sababu anaona kama vile hana heshima tena kwa kuwa ni kafir. Jawabu si hivyo, utakiwa ihsani iwepo, utuvu taratibu uwepo, na heshima iwepo, usiwakemee. Mzazi hakemewi, wewe utakavyokuwa, ukamkemea ukaanza kumgombesha babako kwa sababu akutegemea, au wamgombesha mama yako kwa sababu akutegemea, au kwa sababu wajiweza, wewe una uwezo kwa mgombesha kweli kweli, baba katulia tuli alia tu pingine, au mama katulia alia tu, wewe wamgombesha, sio sawa. Hapo tunazungumzia atakapokuwa mzazi si Muislamu. Je, akiwa ni Muislamu wewe ana haki? Lakini vyovyote atakapokuwa na haki mzazi, nitakapokuja jambo sasa, waona kwamba avuka mpaka sasa, aingie katika jambo la dini, kiasi ambacho anataka kutoa katika njia ya haki, katika mambo ya wajib aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, au anataka kuingiza katika mambo ya haram, au kuingiza katika ashirk billah, hapo hakuna taa tena. Mzungumza naye kwa uzuri, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, suhubiana nao katika dunia kwa wema. Zungumza naye kwa lugha nzuri ya heshima, lakini usimtii katika hilo. Kwa ile lugha ya kusema kwamba mzazi ni mungu wa pili duniani, ni lugha ya kishirikina, lugha ya kikafiri. Mzazi si mungu, mzazi amepewa mamlaka au amepewa nafasi na sheria ya Allah tabarak wa taala lakini nafasi aliyopewa haijamuingiza katika uungu. Kwa ile lugha ya kusema kwamba wazazi ndio waungu wawili wa duniani, si kweli, ni lugha ya kishirikina, lugha ya kikafiri. Muislamu hatakiwi kuisema, ukiisema umekufuru. Hutakiwi kusema lugha hiyo. Lakini pia mzazi hadharauliwi, usimdharau. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Usimwambie ah nakereka mimi, wala tanharhuma, wala usiwakemee. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Alafu ikaja masala ya dhawil qurba. Sasa kin nafasi ya mzazi ni kubwa. Ama atakapokuwa sasa mzazi ni muharib anayepiga vita dini, au ni murtad amertadi akaiacha dini, muamala kidogo unabadilika. Sababu kafirun asli ni tofauti na murtad. Kadhalika mtu ambaye ni muharib, kwa maana unaweza kumkata 100% ukaachana naye kwa 100%, ukatabara naye kabisa kwa sababu ya irtidad waliyadhu billah, lakini pia kwa sababu ya muharaba, kama akiwa anapiga vita, yuko mbele anapiga vita dini. Ama kinyume cha hivyo, watarajia kwake khairi, kwamba pingine ataslimu, pingine Allah atampa hidaya. Fanyie ihsan, tena mfanyie ihsani sana mpaka aone ile mahasini ya Uislamu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoa kupitia wewe, akatamka shahada, akarudi katika Uislamu. Ni neema kubwa hiyo. Wasallallahu lana al-afiyah wassalam. Kwa hiyo ili lifahamike, fala ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hapana kumtii kiumbe katika kumuasi muumba. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم قال كشا مسيما الله سبحانه وتعالى إلي مرجعكم. لكن أنا نشريها كما نسورة لقمان نهوك أنا نشريها كما نسورة العنكبوت. Man amana minkum wa man ashrak, yule aliamini miongoni mwenu nyinyi na yule aliyeshirikisha, nyote nyinyi kwangu mimi tu ndio marejeo yenu. Ilayya, kwangu mimi tu marjiukum, ndio siri ya takdim na taakhir. Sababu asili yake marjiukum ilayya, lakini kwa sababu ya kutaka kufanya hasri akakaddim na kaakhir, qaddama wa akhara. Ilayya, kwangu mimi tu marjiukum, ndio marejeo yenu. Man amana minkum wa man ashrak, aliamini miongoni mwenu nyinyi na yule aliyeshirikisha. Fa ujazikum haqqa jazaikum, nitawalipa nyinyi haki ya kuwalipa, talipwa kile ambacho mmekitenda. Wa fi khitami hadhihi alaya faidatan, na mwisho wa aya hii, katika khitamu mwishoni mwa aya hii kuna faida mbili. Ya kwanza at-tanbihu anna al-jazaa ila Allah, kwanza ni kutanabahisha. At-tanbihu ala anna al-jazaa ila Allah, ni kutanabahisha ya kwamba malipo yako kwa Allah. Fala tuhaddith nafsaka bijafwatihima liishrakihima, basi usizungumzishe nafsi yako kwa kuwafanyia ususuwavu wao wazazi wawili kwa sababu ya kushirikisha kwao. Yani usije ukafikiria hata mara moja kwamba eti kwa sababu wao ni washirikina ngoja niwafanye ususu wao, la. Walhadhu ala thabati, jambo la pili na kuhimiza juu ya kuthibiti fi dini, katika dini. Lialla yanala sharra aljazai fi alukhra, ili asije akapata malipo mabaya huko akhira. Mambo hayo mawili, jambo la kwanza usije ukafikiria kabisa kuwafanyia ususuavu na kuwatweza wazazi wawili kwa sababu tu ni washirikina, wala na kadhalika. Kuna kuhimizwa watu kuthibiti katika dini, watu wanahimizwa wawe na thabati katika dini, usilegelege ukarudi nyuma kwamba wajua hawa wazazi washaniambia kwamba mimi sasa nifanye matambiko au mimi nirudi kwenye dini fulani au nikafanye hivi. Usije ukayumba kwa hilo, simama katika msimamo wa sawasawa. Naam, afwan Sheikh, faida makana hii katika aya zinafanana kwenye Al-Ankabut na Luqman, lakini ilaya marji'ukum ipo kwenye huku, ipo na huku ipo, la kwenye Al-Ankabut hakuna, imeishia hapa kuntum ta'malun kule wa wasaina, wasaina al-insana la ilaya marji'ukum, nasema hivi aya kwenye kitabu imefanana wa wasaina na kule iko hivyo hivyo. Nasema hapo kwenye kitabu ametaja aya kwenye Al-Ankabut au kwenye ametaja kwenye Al-Ankabut, lakini aliposema ilayya marji'ukum ukasema hivi. Hebu soma aya. Wasaina ya kwenye Al-Ankabut. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum. Sio hivyo. Naam. Hiyo hivyo ilayya marji'ukum. Basi kwa kuwa yuko imethibiti, labda ameashiria kwamba ziko sehemu mbili na kule pia Al-Ankabuti iko na katika Luqman ndipo ilayya marji'ukum. Na masala ya hala, wakati mwingine wale wanaofanya hala wanajichanganya, bora kuhakikisha. Na waminhum وقال رحمه الله تعالى ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي. وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته، فلما دعاه أبو بكر وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه الله به، ورأى الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من المثالب، بادر إلى الإسلام. وممن سبقوا إلى الإسلام صهيب الرومي، وكان من الموالي، وعمار بن ياسر العنسي. وقد قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم. نعم. ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يرعى الغنم لبعض مشركي قريش، فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه الإسلام من مكارم الأخلاق، ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه كثير الدخول على الرسول لا يحجب، ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه. نعم. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله: ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي القرشي، ومن بني تيم جماعة زكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن قوني مهون طلحة بن عبيد الله. وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصفته، نالكوا amejua amejua kutoka kwa watawa wale wa kinasara, amejua kutoka kwa watawa wa kinasara utaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake, yani amezijua sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume amemjua, kwa vile walivyokuwa kiwasikia wale watawa ruhban wa kinasara, wale watawa wa kinasara walikuwa wakimtaja kwamba kuna mtume wa mwisho, sifa zake ni kadha wa kadha, atakuja mtume katika akhiru zaman, sifa zake ni hizi na hizi na hizi. Kwa kila mara alikuwa akiwasikia jambo hilo wakilizungumza. Falamma da'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu, wakati alipomlingania yeye Abu Bakr radhiyallahu anhu, wasami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma nafa'ahu Allahu bih, na akasikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kile ambacho Allah amemnufaisha kwacho, akasikia maneno ambayo yamekuwa yamemnufaisha, waraa dina matina, na akaiona dini ni madhubuti, baidan iko mbali, amma alayhi al-arabu min al-mathalib, iko mbali na yale walioku nayo juu yake wa arabu katika kasoro, baidan iko mbali, baidan amma iko mbali na kile ambacho alayhi al-arabu wako juu yake wa arabu min al-mathalib katika kasoro. Ndio dini hii anayosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndio rafiki yake Abu Bakar Siddiq amemlingania, akisikiliza maneno aona kwamba iko tofauti na iko mbali na vile walivyokuwa Waarabu, wana kasoro nyingi au wanavyoitia kasoro dini. Badara ila alislami, alifanya haraka kwenda kwenye Uislamu. Badara ila alislami, alikwenda haraka kwenye Uislamu. Falamma da'ahu Abu Bakr, wakati alipomlingania yeye Abu Bakr radhiyallahu anhu, wasami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma nafa'ahu Allah bih, na akasikia kutoka kwa mtume wa Allah kile ambacho amemnufaisha Allah kwacho, waraa ad-dina matina, na akaiona dini ni madhubuti, baidan amma alayhi al-arabu min al-mathalib, iko mbali na kile ambacho wako juu yake wa arabu katika kasoro, badara ila al-islam, alifanya haraka kwenye Uislamu. Wa mimman sabaqu ila al-islam Suhaib ar-Rumi, na miongoni mwa waliotangulia katika Uislamu ni Suhaib Mrumi. Suhaib ar-Rumi, Suhaib Mrumi, semekana asili yake ni Mwarabu lakini ameishi na Warumi akanasibishwa na wao. Wa kana min al-mawali, na alikuwa ni katika waliowachwa huru. Wa kana min al-mawali, na alikuwa ni katika waliowachwa huru Suhaib, kwa mtumwa akaachwa huru. Wa Ammar ibn Yasir al-Ansi, na Ammar ibn Yasir al-Ansi radiyallahu anhuma, waqad qala radiyallahu anhuma, na amesema radiyallahu anhuma, ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud, sikumuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, sikumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na hayuko pamoja naye isipokuwa watumwa watano. Wama maahu, hayuko pamoja naye mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuwepo pamoja na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, ila khamsatu aabudi, isipokuwa watumwa watano, wa mraatani, na wanawake wawili, wa Abu Bakr, na Abu Bakr. Yani mimi wakati namuona mtume sallallahu alayhi wasallam analingania kwa siri, analingania watu kwenye Uislamu, sikumuona isipokuwa alikuwa kuna watumwa watano, wanawake wawili, na Abu Bakar. Wakadhalika aslama abuhu Yasiru wa ummuhu Sumayya, na kama hivyo pia amesilimu baba yake Yasir na mama yake Sumayya radhiyallahu anhum. Wa min as-sabiqin al-awwalin, na katika waliotangulia wa mwanzo, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yar'a al-ghanama, alikuwa anachunga mbuzi, anachunga wanyama, libaadhi mushriki Quraysh, wa baadhi ya mbuzi, wa baadhi ya wanyama, wa baadhi wa washirikina wa Quraysh. Falamma raa al-ayati al-bahira, wakati alipoziona hoja zenye nguvu, wa ma yad'u ilayhi al-islam, na yale ambayo yanalingania kwenye huo Uislamu, wa maana yale ambayo yad'u ilayhi al-islam, yanalingania kwenye hiyo, kwenye hayo Uislamu, min makarim al-akhlaq, katika tabia tukufu, alipoona yale mambo katika tabia tukufu ambayo Uislamu unayalingania, taraka ibadata al-awthani, akaacha kuabudu masanamu, walazima rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, na akalazimiana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. وكان رضي الله عنه كثير الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحجب, نالكو رضي الله عنه ni mwingi wa kuingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hazuiwi, aingia tu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kumzuia, subiri kidogo, hakuna. وكان كثير الدخول على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحجب, na alikuwa ni mwingi wa kuingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallama hazuiliwi, wayamshi amama, na anatembea mbele yake, wayasturuhu idha ghtasal, na anamsitiri, anamzibia pale anapokuwa naoga, wayuqidhuhu idha nam, na anamuamsha anapokuwa milala, pindi anapokuwa milala, wayulbisuhu na alaihi idha qam, na anamvalisha viatu vyake pindi anaposimama. Fa idha jalasa, anapokaa mtume, pindi anapokaa mtume sallallahu alaihi wasallama, adkhalahuma fi dhira'aihi, anavitia katika makwapa yake. Kwa mtume anasema vitia kwenye makwapa, akisimama mtume anakwenda kumvalisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. قال رحمه الله تعالى: ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث، ولما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أردت. فتغود وحمل قربة له فيها ما حتى قدم مكة فأتى المسجد، فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب فأضافه عنده، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء على قاعدة الضيافة عند العرب: لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاث. فلما أصبح احتمل قربته. ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري، نا ميونغوني موالي وتنغولية وموانزو ني أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة، جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري، وكان من أعراب البادية، نا لكوني كتك مبدوي وجنواني، وكان من أعراب البادية، لكوني كتك مبدوي ومجنواني، فصيحا لكون فساحة حلو الحديث، امتام ومنين هناك مزوري كبيس. ولما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوكاتي ولبن فيكيي كبليك ومتوم صلى الله عليه وسلم، ساسا مبعث مبعث الفاعل وبلغ لمبعث ساو، ulipomfikia yeye kutumwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala li akhi, alisema kumwambia ndugu yake: irkab ila hadha alwad, safiri uende katika bonde hili au wangwa huu, nenda Makka. Yani irkab ila hadha alwadi, irkab ila hadha alwadi, safiri uende kwenye bonde hili. Fa'alim li, kisha unifahamishe mimi, ilma hadha arrajul, ujuzi au elimu ya mtu huyu, alladhi, ambaye yazumu annahu nabiyun, anadai kwamba yeye ni nabii, yatihi alkhabaru minas samai, inamjia yeye habari kutoka mbinguni. Utanipa habari zake huyu mtu vipi huyu? Nenda kapeleleze. Wasma min qawlihi thumma atini, na usikilize kauli yake kisha unijie. Fantalaqa alakhu hatta qadima makkata, akaenda akaondoka yule akh ndugu mpaka alipofika Makka. Wasami'a min qawli ar-rasuli sallallahu alayhi wasallama, na akasikia kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Thumma raja'a ila abi dhar, kisha akarudi kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu. Faqal ra'aytuhu ya'muru bimakarim al-akhlaq, akasema nimemuona anaamrisha tabia njema, tabia tukufu. Wayakulu kalama ma huwa bishiri, na anasema maneno ambayo si mashairi. Faqala ma shafaitani mimma aradtu, akamwambia bado hujaniponya, hujanipoza kwa kile nilichokitaka, bado nipe habari za kisawasawa. ma shafaitani, bado hujanipoza mimma aradtu, kwa kile nilichokitaka. Fatazawada, akachukua andao, yani akajiandaa. Wa hamala qirba, akabeba kiriba, chombo cha kutilia maji au maziwa. Fiha ma'un, kuna ndani yake maji. Hatta qadima Makka, paka kafika Makka. Fa ata almasjid, akauendea msikiti. Faltamasa an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa la ya'rifuhu, akamtafuta mtume sallallahu alayhi wasallam na wala hamjui mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kariha an yas'ala anhu, na akachukia kumuulizia, hakutaka kumuulizia mtu. Kwa nini? Lima ya'rifuhu min karahati quraishin, kwa kile anachokijua kuchukizwa makuraishi. Likulli man, na kila ambaye yukhatibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, anamsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Ajua kwa makuraishi hawapendi watu kusemezana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo nikiuliza hapa watu watachukia. Hatta idha adrakahu al-lailu raahu aliyun, paka ulipo mdiriki yeye usiku, akamuona yeye Ali radhiyallahu anhu. Fa'arafa annahu gharibun fa'adhafahu inda, akamjua kwamba yeye ni mgeni, akampa dhifa, akamkaribisha kwake. Walam yas'al ahadun minhuma sahibahu an shay'in, na hakumuuliza yoyote miongoni mwao wawili kumuuliza mwenzake kitu chochote. Ali hakumuuliza Abu Dharri kwamba wewe ni nani, wala Abu Dharri hakumuuliza Ali wewe ni nani. Ala qa'idati dhiyafa, kwa kufuata au kwenda juu ya kanuni ya ugeni ya dhiyafa inda al-arab, kwa Waarabu. La yus'alu dhaifu an sababi qudumi, mgeni haulizwi sababu ya kuja kwake. Illa ba'da thalathi, isipokuwa baada ya siku tatu. Siku ya kwanza utafanywa ikramu, ya pili, ya tatu ndio ulizwa, hey, baba wasemaje katika mji huu, unakuja mtaka nani? Lakini kwanza utakirimiwa tu. Sisi kwetu sasa hivi maswali kwanza ni mengi, utaulizwa ukoo wako, jamaa zako, ulikotoka, kwa sababu pia watu wamebadilika. Falamma asbah ihtamala qirbata, wakati alipopambaukiwa akabeba kiriba chake. Wazadahu, na chakula chake na andao lake. Ila almasjid, kwenda msikitini. Wadhalla dhalika alyawm, na akawa ani akaendelea katika siku hiyo. Wala yarahu rasul hatta amsa, wala hajawahi kumuona yeye mtume, hakumuona yeye mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akachwewa na jua. Faada ila madjaihi, akarudi katika mahali pake pa kulala. Famarra bihi aliyun, akampitia yeye Ali radhiyallahu anhu. Faqal, akasema Ali, ama ana lirajuli an ya'rifa manzila, haujafika muda bado kwa mtu kujua makazi yake. Alladhi udhifa bihi bil ams, ambayo amekirimiwa amepewa dhifa katika mahali hapo tangu jana, bado hujajua makazi yako. Faakamahu, akamsimamisha. Fadhahaba maahu, akenda naye, akenda pamoja naye. La yasalu wahidun minhuma sahibahu an shay'in, yani ile siku ya pili kachukua virago vyake vile, kiriba chake cha maji na zadi yake andao lake, akaenda zake msikitini. Kakaa mpaka jioni, hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Ali bin Abi Talib akamsemesha kwamba kwani mgeni yule hajajua mahali pake pa kulala tu alipokirimiwa tangu jana? Haya, twende. Akaondoka naye, na hata hakuna hata mmoja katika wao anayemuuliza mwenzake kitu chochote. Hatta idha kana liyaumu thalith ada aliyum mithla dhalika, mpaka ilipokuwa siku ya tatu alirejea Ali mfano wa hayo, akamulisema tena. Thumma qala lahu Ali, ala tuhadithuni ma alladhi aqdamak, Ali akamwambia sasa, je, si unisimulie mimi, alambembeleza, ni jambo gani ambalo limekuleta? Angemuuliza tangu mwanzo, angeulizana tangu mwanzo, jambo lingeisha, lakini kuona kwamba itakuwa hii si katika makarimul akhlaq kumuuliza mgeni. Maanake siku hizi mgeni ataulizwa utoka wapi, utaondoka lini, kitu cha kwanza tujue kwanza umekuja leo, utaondoka lini. Mgeni kusikia kwa ukifika tu baada ya salamu, alafu utaulizwa utaondoka lini, kwa sababu watu hawapendi wageni. Sasa huyu bwana akamuuliza baada ya siku ya tatu. Yule bwana Abu Dharr akamwambia, qala, akasema, in a'taitani ahdan wa mithaqa, ukinipa mimi ahadi madhubuti, ahadi mithaq na ahadi ni kitu kimoja, lakini ahadi madhubuti liturishida ni kwamba utaniongoza, fa'altu nitafanya hivyo, nitakwambia. Fafa'ala fa akhbarahu, akafanya hivyo Ali, fa akhbarahu, akampa habari, qala fa innahu haqqun. Ali akafanya hivyo na yule akaanza kumweleza, qala fa innahu haqqun, akamwambia hakika hiyo ni haki, wa huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na yeye Muhammad ni mtume wa Allah. Fa idha asbahta fattabi'ni, ukipamba ukiwa kiingia asubuhi nifuate mimi, fa inni in ra'aytu shay'an akhafu alayka, hakika mimi nikiona kitu chochote ninachokiogopea juu yako, kumtu, nitasimama, twende, mimi nitakuwa niko mbele, wewe utakuwa uko nyuma yangu. Nikiona kuna kitu chochote ambacho hakika hakiko sawa na kiogopea juu yako, mimi nitasimama, ka'anni uriqul ma'a, kana kwamba mimi na mwaga maji hivi, ujue hapo mambo sio mazuri. Fa in madaitu fattabi'ni, nikiendelea nikiendelea kwenda basi nifuate, hatta nadkhula madkhali au tadkhula madkhali, mpaka utaingia mahali pa kuingia kwangu. Fafa'al, wakafanya hivyo, fantalaqa yatba'u atharahu, akawa nafuata, wakaenda hali ya kuwa nafuata athari yake. Fantalaq, wakaenda, yatba'u ay hala kaunihi yatba'u, hiyo itakuwa jumla, hiyo ni hali ya dhamiri, yatba'u hali ya kuwa nafuata athari yake, hatta dakhala ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka kaingia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dakhala ma'ahu, na kaingia pamoja naye, fasami'a min qawlihi wa aslama makana, akasikia kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam na akaslimu pale pale, wa aslama makanahu, akaslimu pale pale. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamwambia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, irji ila qaumik, rudi kwa jamaa zako, fa akhbiruhum hatta yatiyaka amri, ukawaelezee wao mpaka litakapokujia amri yangu. Qala, akasema Abu Dharr, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, la asrakhanna biha baina dhahranayhim, nitaweka wazi maneno hayo, nitapiga ukelele kwa maneno hayo mbele yao, siwezi kunyamazia, nitakwenda huko huko nikawaambia kwa nimeslimu. Fa kharaja hatta ata almasjid, akatoka mpaka akaufikia, akauendea msikiti. Fanada bi a'la sautihi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, akalingana akanadi kwa sauti yake ya juu zaidi, akawa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ninakiri, ninashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Abu Dharr akasarihi uislamu wake kwa uwazi. Faqama alqaumu fadharabuhu hatta adja'uhu, wakasimama jamaa wale wakampiga mpaka wakamungusha chini. Wata al-Abbas faakabba alayhi, akaja Abbas akamsaidia, waqala wailakum, akasema Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu, wailakum, ole wenu nini, wailakum, ole wenu, awalastum ta'lamuna annahu min ghifar, hivi hamjui kwamba, hivi hamkuwa mnajua kwamba yeye anatokana na kabila la Ghifar, awalastum ta'lamuna, hivi hamkuwa mnajua, annahu, kwamba yeye, min Ghifar, anatokana na kabila la Ghifari, wa anna tariqa tijaratikum ila shami alayhi, na kwamba njia yenu, njia ya biashara zenu kwenda Shamu zinapita juu yake, hamjui kwamba nyinyi ndio mapita katika mji wao hawa. Fa anqadhahu minhum, akamuokoa kutoka kwao, akamsalimisha pale. Thumma aada min alghadi limithliha, kisha akarejea kesho yake mfano wa hayo, akarudia tena. Fadharabuhu watharu ilayhi, wakampiga na wakamtifulia maneno, yani wakampa maneno machafu, watharu ilayhi, na wakamtifulia maneno. Fa akabbal Abbas alayhi, akamsaidia Abbas. Rawahu al-Bukhari, ameyapokea maneno hayo, habari hizo al-Bukhari. Wa kana radiyallahu anhu min asdaqi an-nasi qawla, na alikuwa Abu Dharr radiyallahu anhu ni katika watu wa kweli zaidi kwa kauli wa azhadihim fi dunya wa kana min azhadihim fi dunya, na alikuwa ni katika wenye kuipa nyongo zaidi, ni mwenye kuipa nyongo wao zaidi katika dunia, hapendi hataki dunia yeye. Na ndio maana pia alipishana na baadhi ya masahaba baada ya kuwa Allah amewafungulia dunia, watu wakawa na limbikiza mali, wanatumia pesa, wanajenga majumba, wanafanya hivi, yeye akawa aona kwamba sio sawa. Iko ni rai yake tu, akashauriwa kwamba kama ikiwa wewe huwezi kuishi maisha haya, basi tafuta mahali wewe ndio ukakae huko majangwani. Akaenda zake sehemu inaitwa Rabadha, akaenda kakaa huko. Si kwamba alitimuliwa pale, watu wasema Uthmani radhiallahu anhu alimtimua Abu Dharri, akampeleka huko na alimchapa viboko, ilikuwa hivi. Wa hadha kadhibun. Al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala katika al-Awasim min al-Qawasim amelizungumzia jambo hili, akaeleza vizuri kabisa kuhusiana Abu Dharri kutolewa au kufukuzwa kupelekwa Rabadha. Alitoka mwenyewe baada ya kuona maisha yali ya tarafu ya mjini yeye hayawezi. Kwa alikuwa ni azhadun nas fi dunya. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa itatosha katika darasa nyingine tutakokuja, tutakuja kusoma habari za Sa'id bin Zaid al-Adawi. Haya. Amara tuendelee. Bal waqtu fal yu'adhdhi al-mu'adhdhin. الأذان أول. ومن السابقين سعيد بن زيد العدوي القرشي. نميونغوني ما وليو تنغوليا لسعيد بن زيد العدوي جماياك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهما. نمكواكي أمسلم يي نمكواكي فاطمة بنت الخطاب دادة وعمر. وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب. وعبيدة أو عبيدة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم جماك امتوم صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امتوت وعم وامتوم صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة عبد الله بن الأسد المخزومي جماك بن خديجة رضي الله عنها. القرش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوني متوت وشنغزياك متومي صلى الله عليه وسلم. وزوجه أم سلمة لا مكواك في الفيل أم سلمة كواك أبو سلمة بني أم سلمة بي بعدالك أم المؤمنين لكم كومتومي صلى الله عليه وسلم بعدك فريك مميواك. وعثمان بن مضعوني الجماحي القرشي وأخواه قدامة وعبد الله نككزاكي نبوزاكي قدامة وعبد الله. والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي القرشي. ومن السابقين الأولين خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس الأموي القرشي. الأموي القرشي كان أبوه سيد قريش alikuwa baba yake ni bwana wa makuraish. Idha atam lam ya'tam quraish qurashiy ijlalan la akifunga kilemba. Idha atam akifunga kilemba, lam ya'tam qurashiy hafungi kilemba mkuraishi yoyote. Ijlalan la kwa ajili ya kumtukuza yeye ni kwa sayyid. Wa kana Khalid ibn Sa'id qad ra'a fi manami, na alikuwa Sa'id Khalid bin Sa'id ameota usingizini mwake, annahu sayaqa'u fi hawiya, kwamba yeye ataporomoka ataingia katika shimo refu. Fa adrakahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khallasahu minha, akamdiriki yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuokoa kwenye shimo hilo. Ameota hivyo, amelala usiku akaota kwamba anatumbukia kwenye shimo refu, mtume sallallahu alaihi wasallam kaja akamuokoa. Fajaa ilayhi akaja kwake, waqal ila ma tad'u ya Muhammad, ni kwenye lipi, kwenye jambo gani unalingania we Muhammad? Qala ad'uka إلى عبادة الله وحده كما بين يقول إنغانية ويوي كنكم وابود الله ليكوا بكياك لا شريك له هنم شريكا وأن تخلع ما أنت عليه نكجفوا na yale ambayo wewe uko nayo uko juu yake min ibadati hajarin nayo ni kuabudu jiwe la yasma'u ambalo halisikii wala yubsiru wala halioni wala yadhuru wala yanfa'u wala halidhuru wala halnufaish waabudu mawe walisani ila walidaika na nakulingania kwenye kuwafanyia wema kuwatendea wema wazazi wako wa alla taqtula waladaka na kutokumuua mtoto wako khashiyata alfaqri kwa ajili ya kuogopa ufakiri wala taqtulu auladakum khashiyata imlaq ndio kwa ajili ya kuogopa ufakiri eh wala taqrab alfahishata na kutokukurubia uchafu ma dhahara minha wa ma batan uliodhihiri katika huo uchafu na uliosiri wala taqtula nafsa na kutokuiua nafsi yoyote حرم الله عليه حرميش الله قتلها ويوا إلا بالحق اسبك وحق وأن لا تقرب مال اليتيم نكتقي كربية مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن اسبك وكنجي أمبعن زوري حتى يبلغ أشد بك أفكي بالغياك وأن توفي الكيل والميزان بالقسط نكتميزا بيشي نميزاني كوادلفو وأن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي قرباك نكفني وادلفو كتك قولياكو كتك مننوياكو وجابو كوا وتمهكوم ولو حكمت وجابو وكيهكوم على ذوي قرباك يو يمني ولوغ وجابو كوا نمهكوم ندقوياكو وأن توفي لمن عاهدت na kumtimizia ahadi yule ambaye umemwaahidi. Ukiangalia kana kwamba anamsomea zile aya katika suratu al-Isra wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ikaja zile mpaka wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin kadhalika wala taqtulu auladakum khashyata imlaq كذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفاسفاكم كوكي أنغالية هايا هايا ما يمتاجوا هابا وتقولنا نمتريكو إزي آية فأسلم رضي الله عنه أكسليم رضي الله عنه وحينئذ غضب عليه أبوه نكو وكته وكمغضبكي يا بباياك وآذاه لأكموذي حتى منعه القوت مبقى كمزويلية يتكولا فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكا يونوك كنا كمتوم صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه أكا أنا ملزم متوم صلى الله عليه وسلم أنا لزم ينائي متوم صلى الله عليه وسلم ويعيش معه وأنا نعيش مجناي ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة ما أنا مكويب أنا جفيتا anajificha kumwepuka baba yake katika mitaa ya Makka wayaghibu an abihi na anajificha kumkwepa baba yake fi dhawahi Makka katika mitaa ya Makka wa aslama ba'dahu akhuhu Amr ibn Sa'id na akaslimu baada yake ndugu yake Amr ibn Sa'id wa hakadha dakhala haula'i al-ashraf fi din al-islam basi kama hivyo wameingia hawa watukufu katika dini ya Uislam ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم na hakuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na upanga wowote ambao atazipiga kwa upanga huo shingo zao, hata yutiuhu saghirin, ili au mpaka wamtii yeye hali ya kuwa ni wenye kudhalilika. Yani si kwamba aliwalazimisha kwa kuwatishia kwa upanga kwamba msiposilimu mtawaua, la, hakuwa na upanga mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ma'ahu, na hakuwa pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yurghabu fihi, kile kinachopendwa, hata yatruka haulai aludhama abaahum, mpaka wakawaacha hawa watukufu, wakawaacha baba zao, wadhawi tharwat minhum, na wakawaacha wenye utajiri miongoni mwao, wayatba'u rasula liyakulu min fadli mali, wala hawa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kitu ambacho atawaraghibisha nacho, wakawa wanamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ili wale katika ziada ya mali yake. Kwa maana mtume swalla salam alikuwa agawa pesa, walikuwa na mali, kwa hiyo wamfuatafata na wao watapata. La, wayatba'u ar-rasula, na wamfuate mtume swalla Allahu alayhi wasallam, liyakulu min fadli mali, ili wapate kula katika ziada ya mali zake. Bal kana al-kathiru minhum wasi'a ath-thurwa akthara minhu sallallahu alayhi wasallam, bali walikuwa wengi miongoni mwao ni wakunjufu zaidi kwa utajiri, eh, zaidi kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam, ka Abi Bakr wa Uthman wa Khalid ibn Sa'id wa ghayrihim, kama vile Abu Bakr na Uthman na Khalid ibn Sa'id na wengineo radhiyallahu anhum, walladhina ittaba'uhu min al-mawali, na wale ambao wamemfuata katika wale walioachwa huru, ikhtaru al-adha walikhitari udhiya waljua na njaa walmashaqqat, na tabu ma'a ittiba'i ar-rasuli, pamoja na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, walikhitari, watataabika njaa na kila kitu, lakini wakaamua kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Bihaithu law ittaba'u sadatihim, kwa sifa law wangewafuata mabwana wao, lakanu fi hadhihi ad-dunya ahda abala, wangelikuwa katika huu ulimwengu ni wenye kutulia zaidi kwa akili, wa an'ama aisha tan, wangekuwa ni wenye kuneemeka zaidi kimaisha. Allahumma lakin laysa dhalika illa min hidayati llahi, halikuwa hilo isipokuwa ni kutokana na uongofu wa Allah, wa sutu'i anwari ddini alayhim, na kutangaa na kuzagaa ile nuru za dini kwao, hatta adraku ma hum alayhi min ad-dalalah, mpaka wakautambua ule wakatambua lile walilokuwa juu yake katika upotevu, wama alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-huda, na lile alikuwa nalo juu yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika uongofu. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema haulai al-kiram الذين سبقوا للإسلام يمكن المعرفة عنهم بالتفصيل بالرجوع إلى كتاب ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة. هوا وتكوف هوا أمبوا متنقلية كون يو إسلام ونوزكانا وكواجوا واو قوو بمبانوزي وكرودي كون يكلي كتاب جاء الحافظ بن حجر كنا جايتوا الإصابة في تمييز الصحابة. كلا صحابة ممتدية خبر ذاك كلا صحابة. Vipo vitabu vingine vinaeleza kwa tafasili masahaba, hasa kama vile siyaru a'la min nubala juzu ya kwanza na ya pili, wataja sahaba mmoja baada mwingine. Kadhalika kwenye kitabu at-tabaqatu cha Ibn Sa'd, hasa hii juzu ya kwanza na ya pili na juzu ya tatu pia, sehemu katika juzu ya tatu amewataja masahaba kwa tafasili vile vile na habari zao na visa vyao na vinginevyo katika vitabu vya wanaochuoni. Lakini isaba كمي حريري وزيدي. والله تعالى أعلى وأعلم. السادس والعشرون هذه الليلة. الثاني عشر من